الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورنو ما دا اللہ دا کتاب یو دو آیاتنا او یو دو احادیث در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د احادیث مبارک او نستا سنان دی ولستر د دې دواړو آیاتونو او د دې احادیث مبارکاو لفظی ترجمه دادا کله چې ورځ د قیامت شي او میدان د محشر وي او دا تمام امتونه د الله په حضور کې راجم شي نو دا امت مرحومه امت مسلمه هم په دې نیت د قبرونو راپورته شوی چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زموږ شفاعت وکړي. لیکن کمو خلقو چې دا الله د دې عظیم کتاب سره هیڅ قسم دوستی او تعلق نه دی جوړ کړی نو دای خو په دې تما او امید وانی چې نبی علیہ السلام زمون شفاعت وو کی دا الله حبیب د دې خلقو په مقابله کې الله ته شکایت بشورو کی. نبی علیہ الصلات والسلام وای اے زما ربا دا زما هغه امت ته چې تاسو دوی ته لېګلې و دای خو الله ستا کتاب پریخه الله دې مونږه د قران په پریخودونکو کې را نه ودی اورست ان شاء الله زد دې تفسیر بیانوم چې د قران پریخودل سي چې مونږه یعنی کافرو يهودو نور غیر مسلمو نو وسه ګيله سره وکړي چې مونږه مسلمانان په دې خپل غریوانونو کې وګورو چې آیا د الله کتاب سره زموږ تعلق ته کوم پریخ. دویم آیاتی کریمه چې ماستا سړوان دې تلاوت کو نو الله رب العزت خپل حبیب ته د دې خبرې حکم ورکړي چې اے زما حبیب د امت روان دې د دې خبرې باره کې اعلان وکړه چې تاسو له خوشحالی دل پس پکار دی او د خوشحالی کم یو شی ما دنیا ترا لګره نو الله وی زما حبیب دی امت ته دی وایا د الله په فضل او رحمت چې د الله غ فضل قران دی او رحمت دا دی چې څوک د دې قران اهل جوړ شو اهل وای پدی پکار دی چې خوشحالی وکړي. دا د قران علوم د قران سره تعلق او دوستی دا غره او بهتره د دا غسنا چې دنیا کې کم خلق شپا او ورځ لګیا دی او جمع کوي. کمالنه حدیث چې ماستا سړان دی وي دا د مسلم شریف حدیث ده. بازی مرګي وای دیوارونو سره دی او د شینو چې دا مسله چې دیوار سره تکیه والی او د شینو د سمات شي زنی وقت پکی بیا بازی عوام او دسم نکی نو مزیو نشی نو تکیا موحد تا اللہ او دا اللہ دا رسول خبرو تا بیدارو درے گئی دیوار سر تکیا موحد که یو طریقی سر ناس تے خوب درشی نو پا بل طریقہ شای تا صدا خیر خبرو ننے چو قرآن و سنت بیانی گی اسو کھدی بلکہ عالمانو لکلی میدان جہاد کې که چاته خوب ورشي نو داد الله دې طرف نا آرام دے سکون دے او د دین د بیانې دو په وخت خوب ورتل شیطانی اثرات دي نو د کی گئی ما بیدار کې نه. کم حدیث لمنه جماستا سوان دی وي د مسلم شریف حدیث ته الله دې زموږ او استادو په زړونو کې د خپل محبوب پیغمبر د خبرو قدر عزت او عظمت واچي او باغی دی الله زموږ یقین پیدا کړي. نن ګره زموږ د بدحالی د زوال د رسوایی د شرمندګۍ یو غټه وجه دام ده چې موږ تنن د غیر په خبرو کې عزت کاری د الله د حبیب خبرو سو وزن سو قدر سو قیمت زموږ سره نشته. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی دے مسلم شریف حدیث تے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما اللہ دے دی قران دے وجنا دے دی قران دے منلو دے وجنا د دې د تعلق د وجنا خلق چتای او داسې چتای چې دا غو چتول ساندازه نشته. او د دې کتاب د دشمنی د وجنا د دې سره د دوستۍ او د تعلق د کټکول د وجنا الله قومونه کترا غورځي. د دنیا کې د یو قوم پورته کېدل او ټیټېدل، د یو قوم با عزت کېدل او دارنګي ذلیل کېدل، دا د دې کتاب سره تعلق لري او د دې سره تړلی دی. دویم حدیث چې ماستا سړوان دې تلاوت کو، ندام د مسلم شریف حدیث دی، امام ابو داود د دوالو محدثین رحمهم الله ذکر کړی دا حدیث. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام وای نرا جمع کیږي سقوم د مسلمانانو نه، دا الله په دې کورونو کې په یو کور کې پسد نیت را جمع کیږي چې دای د الله کتاب لولي، دا الله د کتاب درس تدریس کوي. مگر کله چې دای د الله په دې کورونو کې په یو کور کې د قران د لستو او د قران د درس و تدریس په نیت راجمشي، الا نزلت علیهم السکینه، دا الله د طرف نه خصوصی آرام او سکون په دې خلکو نازلی. وغشیتهم الرحمه، او رحمت را نازلی دل سکه، الله دا خلق پر رحمت کی ور سکی ور بالکل دبی کی پکی پٹی کی پکی پر رحمت کی دا خلق پٹی. ملائک د دای نګیر چاپیر ګیرواچه، او الله رب العزت ته داخلك دمر مقبول شي، دا الله اور سره دور امینه شي. و ذکرهم الله فی من عنده، الله د ملائک قران دې ذکر کړي، د ملائک قران دې په خلکو فخر کړي. زمای عزت مندن زمون مساجد زمون جماعتونه دا خالی پراتري، پاغی کی دا اللہ دا کتاب لستو والا خلق دیر کم دے، او کدی ناغم یو دو کسان دی او لفظنی للی، نور دا دید از دکولو کوشش نکے. آیا مونگ او تاسو چی کلیمہ دا اسلام ویلی او دا اسلام داول رو، دا دی خبر امید ساتو چی اللہ با مونگ تا بخنہ کئی او زمون دا گناہن نتجاوز بکئی، نو دا کتاب چا تراغلی؟ دغه د کلمې وین کورونو تا دا قران عظیم الله را لګله. نو کومه او تاسو د الله دی کتاب ته وخت ورنکو، نو د انسانیت د جوړې دو د پاره خدا کتاب راغله. انسان نه چې انسان جوړای، نو دغه د قران پاک تعلیمات جوړای. نو کله کله قران پاک تعلیم د دې درس او تدریس دموږ د معاشره نه پورته شي، نو انسانیت د انسان بد انسانیت پلا رسنگ روانی گی. دی دیو جن پکار دی منگو تاسو تا چه هر یو سڑے الحمدللہ منگو تاسو تول مسلمانان یو دی اسلام دعوی کو، دا اللہ کتاب تا پا دی خپل عمر کسی سور کو، او کدا سی منگو تاسو نکل نو دام گر یادو ساتای زمین او ستاسو پا بے پرواہی، زمونږ استادو په عدم قربانی باندې دین اسلام ته څه نقصان رسی، نقصان به موږ ته رسی. ځکه دا داسې دین دی چې دا تر قیامت پورې قائم او دائم دین دی، او د دې دین د حفاظت ذمواری الله په خپل دست قدرت کې غوښتي. الله ویلی مخکنا چې دا قرآن را نازلولو، نو الله ویلی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله وی مونگا دا دین دا اسلام و دا قرآن را لنگلے، نو دا دی دا حفاظت زی مواری من پا خلاص کی غستے. ماو تا کد دی قرآن تا نکی، نو دین تا توجہ نکو، نو اللہ یو فیصلہ کلے قرآن کی، اللہ وی وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے خلقوا اور رب العالمین اعلان، کتاسو دین نمخ واڑو لو وقت خوگے بدن خوگے مال د دین نہ خوگے نو اللہ وی تاسو به ختم کم نور براولم بیا باغی ستاسو غنتی نی ستاسو غنتی بنی نو نقصان او تاوان چا ترسی مونگ تبورس نقصان او تاوان حق چا ترسی چی سوک دین تا رانزدی کی نا قرآن پلاسو کی رخلی نا چی مونگ او تاسو دا اللہ کتاب تا برپور وقت ورکو او دی تکینو دا دی الفاظ دکو دا دی ماناز دکو زکر زمونگا استاسو کامیابی دا دوارو جہانو اللہ پا دی کتاب کی خی اللہ دا دی کتاب دا وجن قومون پورتکی او دا دی دا وجن کترا غرزی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مبارک راغن چی گورا یو حبشی غلام مکم و عظم خپل وطن منو لیکن دا قرآن دا تعلق و دا دوستی دا وجن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا کم مقام ملاوش حدیث دا معراج کی راغلی دارنگی نور روایات کی راغلی نبی علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئے زچ کل جنت توردن نشم کل پا خوب کی کل پا ویخا نستا دا پیزار او دا پنو چغار زان نمخ کی وینا دا دا قرآن دا تعلیمات و سراتو چی خلق دم رلوی مقام دورسو او اغا خلق چی اغای دا مکی معظمی خپل سیدن کیو مال او دولت ورسرو اقتدار او مشری ورسرو لیکن کلے چی دا قرآن مخالفتو کنو اللہ ویو تر قیامت مسلمانان لگیا دی تبت یدا ابی لہب و تب اللہ وی حلاک دیشی دوار اللہ سنا دا ابی لہب او حلاک و تباشو داسو کد نبی علیہ السلام ترنے لوے خاندانیوں قریشی سڑے لوے صاحب جاہ و مال لے لیکن قرآن نے چہ راس کرے انو اللہ وی حلاک شو تبا دیشی او تباشو داغ کتاب چن اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین او بیا دی قرآن تا چن ناستی او عملی نیت بانے ناسوی نبی آخر قرآن ساجیف خوننے نبی علیہ السلام وی بیگا جنت توردن نشو ساری صحابہ کرامت ہوئی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی نو ایما جنت کی دخپل صحابی دا قرآن دا تلاوت آواز ہو رہے تھا نما ویدا سنگ ویدا ستا فلانے صحابی ہے او دے دا مور سر ڈیر احسانات کو ان کے نگر قرآن ترا نزدیم دے و عملی نیت مانے را نزدیم داغا غا تلاوت اللہ تا دور محبوب دے چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آواز دا تلاوت پا جنت کی اور کلچی او شخص قرآن تا دا عمل پنیت رانیز دیش دا عمل پنیت رانیز دیش نو سمر الوی مقام اغت ملاوی تقریبا الحمدللہ دا ہر مسلمان دا کوشش دے چی زما دے دا اللہ سر خصوصی تعلق جوڑ شی دا سی دا کننا دا سمر چی تاسو گورا مسلمانان سوک دا دین پا یو شعبہ کی لگیا دی سوک بلا کی لگیا دی مال لگئی بدن لگئی ساڑا و گرمی لنگوری دا دی مسلمانان و مقصد دے چی دا اللہ خصوصی تعلق مونگ تا حاصل شی لیکن کل نفس و شیطان مونگ دا خصوصی دوستی دا جورول دا سینہ آپ الوروارے حدیث پاک کی راغلی ترغیب و ترہیب کی علامہ منذری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے مشکات شریف کیم نے دا اللہ حبیب وی اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ دا قرآن دا ویون کی چمل پہ کئی قرآن سر لگیا دی دا اللہ خصوصی و خاص دوستان دی دا قرآن والا بارکی وی چی قرآن والا سدی هم اہل اللہ وخاصتہ دا اللہ خصوصی دوستان دی دا اللہ دے دوی سر خصوصی تعلق دی دمر خصوصی تعلق کرے کر دمر خصوصی تعلق کرے چی دی نلوی شرافت والا سوک نشتا لکدام تقریباً دا ہر مسلمان کوشش ہوئی چې زه د الله په صاحب فضیلت او شریف شرافت والا جوړ شم. مشکا شریف کی دا حدیث دے، نبی علیہ السلام فرمائی اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. زما امت کی شریفان دو قسم خلق دے، زما امت کی صاحب شرافت صاحب فضیلت دا دو قسم خلق دے، حملۃ القرآن یا واغا خلق چی دا قرآن علم پسینا او پزل کی پور تکڑے، حافظ قرآن الفاظ ورزی ددے پا مانا او پا تفسیر پوئی ورسر عمل لے بے عمل علم اسم لے، اغا وبال لے تباہی دا او بربادی دا. نوئیو حاغا خلق دے حملت القرآن ورتوئی چی علوم دا نبوت غی پسینو دماغو کی سنبال کری، او دویم پا دی امت کیا غا خلق دے اصحاب اللیل دشپی خاوندان، خلق دشپی او دی او غیر آپاسی دیری پیشمنی اللہ تجاڑی، تحجد گزار لی خصوصی اوقاتو کی اللہ تجاڑی، استغفار وی نوافل کئی تلاوت کئی، ندا اللہ حبیب وی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. زما پا امت کی شریفان دو قسم خلق دی، یو چې د قرآن علوم علوم د نبوت په سیناو دماغو کې سنبال کړي، دوی مغه خلق دی چې دای د شپې عبادت کوي، نو چې قرآن سره زما عزت مندو زموږ استاد او تعلق وي، د دې باره کې به الله رب العزت تپوس کوي، دا الله نبی و میدان د محشر کی شکایت کوي. لکه تاسو آیات واورېدو میدان د محشر وي، امت با پدی تمائی چی نبی علیہ السلام زمون شفاعت گو کی، تا اللہ حبیب بوئی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. نبی علیہ السلام بوئی اللہ دامع امت تے چستا کتابی پریخے ہو، تا قرآن پریخو دل سے آغا خلقو نبسکی لو کچھے قرآن حق نمانی ایمان پن راڑی چی آغا جملہ کافر دی، دا قرآن پر خودل گر دام دی چننی مسلمان تلاوت نکوی ما تا نرازی، دا سڑی تا انگریزی جب ورزی نور هنر نور مہارت دکولشی، که نورزی نو دا اللہ کتاب نورزی، پا دی نر عطلو وانی خماو تا اخلاسی گونا دا کتاب بس دکول غواری. دام امام ابن کثیر لکلی دا قرآن یو پر خودل دام دی چی تلاوت نکی، دا دی کتاب ډیر ډیر تلاوت پکار، دی کتاب سره دوستی قائمول پکار. یاداسی او دور لکه ارز درس کې در لتیر شول چې په یو شپه او رس کې د سلف صالحینو ناتا ته ختمونه کړی اتا ته، عثمان رضی الله تعالی مبارک راضی یو یو رکعت کې قرآن ختم کړي، ځکه علما لیکلي خلفای اربعاو کې د بل چا په دور خلافت کې دومره فتوحات نه دي شوي، یعنی خلفای اربعه دي سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذوالنورین، سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنهم، دا څلور خلفای راشدین دي، او دومره فتوحات چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې شي دومره د بل چا په دور کې نه شي. امام ابن کثیر لیکلی خپل تفسیر ابن کثیر کی، وای د دې وجه سوا دا په سبب د برکت د تلاوت د قران کریم، دا جامع القران دی، قران را جمع کړي، دا مخله چې موږ او تاسو له کوم نسخه د قران پرته ده، د دې په دې قرات سره را جمع کون کې سوق دی حضرت عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ، دیر دو قرآن تلاوت دے کولو، دیر تلاوت دے کولو، یو یو رکعت کی قرآن ختم کرے، یو یو رکعت کی سکڑی قرآن پاک ختم کرے. او دا بیت اللہ شریف دا دروازے مخے او دارنگ دا مقام ابراہیم پا منس کی کلپ یو یو رکعت کی قرآن ختم کرے، نو دا دمر فتوحاتو لیشو دا دا قرآن پاک دا تلاوت دا وجنا، دا اللہ دا مدد لارے دا قرآن دا وجن کلاوی، نن امت په ټولو سیزونو کې لری د قران نه زیات نه زیات بعضی مسلمانان نارینه زنانه لفظن عزت بیا نور د قران څخه حق پزان نه ګرځي چې الفاظ عزت الذي په معنا او مقصد بمزان پوي د قران په مقصد او معنا بمزان پوي ذکر دی کتاب یو حق دے پدے کی بس سوچ او فکر او تدبر کی سوچ فکر او تدبر بکے بلدار بازی خلق کی دائیو عظیم غلطی او خطا دا علماء او تنرانی زدیکی گی او دغشان دا پختو دور دور تفاسیر او نا ترجمه زدکے کم سڑے چی بلا استاز دینی معلم او عالم جوڑ شے اغا میشد امت تپار درد سر جوڑ گئے دیو جنہ گمراہی دا گمراہی بلا دیو دینی عالم ندین زکول دیکھئی تخبر بات آغا خلق دزان دا پاراو دا بل دا پارا دا گمراہی سبب جوڑی گی ستایو دنیاوی علم چید آغی تعلق بس دا دی جون دا دا مرگ پوری دے آپ اللہ آغی سنشت آغا بلا معلم نزدکی چی آغا دنیا کی اولوی صنعتکار دے انجینئر جوڑی دلی یو طبیب او حکیم او ڈاکٹر جوڑی دلی دا بغیر دا معلم نسل کی نجوڑی بغیر دا معلم نے نجوڑی نو عالم دین سنگری جوڑی دیو جنا قرآن پاک چکلا رنگر موتاسو ار وقت وائیو اہدن الصراط والمستقیم الہ العالمین منتنی غلار روحیں نو بیا اور پسی وی صراط والذین انعمت علیہم اللہ دا آغا خلقنی غلار غوارو چتا پہ نام کڑے دیو جن سمرا انبیاء علیہ السلام چی دنیا تا اللہ را لے گلی نگر آسمانی کتاب امرا لے گلے خودتش آسمانی کتاب بانے اللہ اکتفا ندکڑی ورسر نبی را لے گلے دی کتاب بانے با ایمان راڑے و دی کتاب با عمل کے سنگا زمان دی نبی تا گورا دامی نمونہ را لے گلے تش کتاب نک ایمان او عمل او احکامات زکی دے دی نبی را لے گلو لسا مقصد ہر کتاب سرا آسمانی کتاب سرا اللہ نبی را لے گلے دیو جن علم زدکے نو دو علماء پا صحبت کی وکیلی دیر دا سی گورا زمونگا پا دی ملک کی دا سمر فتنی چی جوڑی دی سوک امت تا دا کفر نسبتو نکے سوک سکے سوک سکے چاہ دا صحابو پسی قلم راغست دے چاہ دا انبیاء علیہ السلام پسی را دا غا بنیاد لٹوا نو دا کالج و دا سکول یو طالب العلم و بس بے دینی مطالعہ کری او د ځان او د امت د پاره د گمراهی او سبب جوړ شوی دیو جنہ کوشش د دې په کار نه چې قران زده شي د علماء حق او په صحبت کې د علماء حق او په صحبت کې قران زده شي لاغه به زموږ او تاسو د پاره د نجات او د خلاصي او ذریعہ جوړي نو چې موږ او تاسو زمای عزتمند د قران په درسونو کې کیږو دې سره د الله خصوصي رحمت د الله د طرف نه متوجي کی دا اللہ نبی شکایت و یودا کئی کہ یو سڑے دا قرآن تلاوت نکئی دائن پری خودن لی یو سڑے پی زان نپو یئی نو دین پری خودن لی یو سڑے پی قرآن عمل نکئی دین پری خودن لی فیصلی پا دی کتاب نکئی نو دین پری خودن لی نن تاسو گو رئی اہل اسلام دا کلمی ویون کی پا قرآن فیصلی نکئی دین آپ الالاکو کیو گو رئی دا انگریز قانون لے او غیر شرعی عدالتون قائم لے نو پا قبائل والاکو کسی بھی مشران را جمشی دا پلار نیکد دستور مطابق جرگی کئی قرآن و سنت شاہ لگر دے دلے قومی رواج بانے قومی دستور بانے دا خلق فیصلے کئی اگا فیصلے دا ظلم دا زیادتی او دا بے انصافی نڈکی قرآن پاک چی اللہ را لے گلے خدا دا فیصلو کتاب لے کر جستا دا یوکس پمنز کے جنگ را گئے نو قرآن با فیصلے کئی او اللہ ویلن دی چی دا صحیح ایمان علامت آگا چی اللہ و دا اللہ رسول بخپل منس کے حکم و فیصلے کو ان کے گھنے اللہ رب العزت دا مومن صفت ذکر کرے دا مومن تعریف کرے چی مومن سڑے و مومن زنان سل ہوئی اللہ وئی وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى اللہ ورسوله امرا اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ اللہ وی دا مومن سڑیو دا مومن زنان دا شان نوے چی اللہ دا اللہ رسول دیوشی بارکی فیصلو کی او دے پا کی بیاخ پلخ و خچلائی کتاب ایمان دے دی ایمان تقاضا دادا چې فیصلہ او جرگا د امت مسلمه اختلافات بس کی پر قرآن بحل کی اللہ ویلی نبی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ او یہ زما بندگانو کستاسو پا یو دینی یا دنیای معاملہ کی جنگ راغے نو قرآن و سنت تا فیصل روان نکئی قرآن و سنت بستا دے جگڑ فیصل کئی قرآن و سنت بستا دے جگڑ فیصل ہوگی نو کم خلق یاد و ساتی چی سرد ایمان نا پا قرآن فیصلی نکئی دا قرآن فیصلے شاعت غرزولے دا دی خلقو پا مقابلہ کی رسول اللہ بس کئی شکایت وکئی او بیا دا ظلم فیصلے دا خنیر لوی دا غیجی دا دو مسلمانانو جنگ دے اللہ دا طرف نا امر دے چی اصلاحو کئی بعضی خلق دا شر دا دیرولو دا پار ورزی دا شر دا دیرولو دا پار ورزی او بعضی انو کی خدای طریقے جوڑا کری او برا اوچت شی جرگی والا ورس رجوڑی ویر دیو لمن قسم اتڑو دا قسم بولتا نتڑ دا بیدی نئی پیسلا قسم بتا نتڑی تبا گوری دو کسانو جنگ راڑو ندی کی با پی جنی چی مدعی کم دے و مدعا علیہ کم دے او دا اللہ و دا اللہ رسول چالوی چی تبا گواہان راولی چالوی چی تبا قسم کی نو بد دای پخپل خوخ یوسو با پراپاسی وی بای منتال قسم اتڑو نتب گوری چی دا اللہ رسول کمی اولا قسم ورکے بیا چی قسم در لراغے یو سڑی دا قسم راغے او دے پا حق دے نو که قسم دے اخری دے پا کی پوٹے گناہگار لے ذرا گناہگار لے پورا ذرا بر گناہگار پا دے کی ندے زکا دا اللہ حبیب ویلی وی البینت علی المدعی والیمین علی من انکرہ سوک چی دعوی لری نو دے با گواہان راولی کم سڑے چی داغ دا دعوی دا منون نے انکار کئی نو قسم پد رازی قسم پد وانے رازی بعض اوقاتو کدا سیوی چی بس جرگی والا ہو یو ظالم جوڑی یرا وی تعالی مو قسم اتنو لو خود قرآن دی عزت ہو دے احترام دو جینا بس قسم ندر کو بس 500 روپے مدر وانے کی ہوئی ناغرا جرگی والا ہو دا غب پخفل منز کی تقسیم کی وغا سبا پبل دعوی کئی او کدا سی یو ظالم لے یو ذل قسم ورکو لے کنا نو بس آبا اللہ پاک نیو بیا بے سباب بلن تنگور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سڑے را ہے علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ پا السیاست الشرعیہ کی لکلی صداوے اولن رویز بس قسم کو بائے سڑے قسم لمنڈی ہوئی ویسے ہم خلق را کئی نا جرگی والا بس فیصلو کی جا مالا من پیسی ملاو شو دل بمی دا سے موقع کی چی خلقو یو طریقہ جوڑا کر چی قسم آسیم نرا کئی ہو پیسی بکی دی نو دی منکر لقسم ورکل پکار دی چی خلق منی شیر دینا چی دے سبا تو کی نکی دے پور نو حسن نزی اللہ تعالیٰ نو یو سڑی ورد با قسم خرم اگر بس زمدر کو حضرت حسن خو پی جنہی کنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مچے اور اللہ حبیب ویلیو دا زمان دے جنت گلو نوی حضرت حسن و حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ میادو وی قسم بددر کوم خو الفاظ بزمائی اگر پا دی طریقی قسم خورو چی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بانے قسم خورم چی مالا کارن دے کڑی اگر نا قسم در کوم خو الفاظ بستا دانی وی سنگا با یدری پی روای چی واللہ واللہ واللہ مالا کارن دے کڑی نچاور دی داولی وی دل لا الہ الا اللہ وی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید دا دا کلمہ دا حمد او دا سنا دا وی دخ پا اللہ سنا وینو کی دیشی دا اللہ سرحم کرم پیشو قسم بنیوے نا ماولے دی الفاظ سرے ندرکو الفاظ بدل زخ پل جوڑو واللہ واللہ سر با قسم بس کچھ وی خولو نو ٹک سر اللہ رو لی بعضی خلق ورے قسم چیو گر جماعت نبار نشی ہوتے اگر چی باز ظالم تا اللہ محلت ورکی دا مسئلہ گر علماء ذکر کرے وی چالک قسم راضی او دے دا قسم دا عزت او دا احترام دا وجن تاوان برداشت کی نخواہ خبر را او چی اوزے کی خلق دا یہ طریقہ جوڑا کرے چی بس پر یو علاقہ کی قسم خوڑل سرپ ناروا دی او بس یو بداوہ کئی او بل بپی یو لاکھ روپے کی دی او جرگی والا دی وی تقسیمی سبا او پبل داوہ کئی ندا سی معاملاتو کی دا شریعت حکم جاری کول پکارے جی او ظالم لا سنی ولش ورندا خواہ سکڑے دا خوغی و طریقه بس جوړ کړی د ځان د بچاو د خلاصی د پاره. نو چې موږ تاسو زما عزت مندو د الله کتاب تر نږدې شو، نو دا سی بکاو کنه بکاو ور درس الحمدلله شروع دے. سو پکار خداری چې ټول کینو، ځکه زمو د رزق سیواواله ګره د قران د تابعداري په منلو کې رزق پدې نه ډیریږي چې ډیر وخت دکان کې کیناسته جګدا د اسباب دی. دکان یو جائز سبب دی، نوکری یو جائز سبب دی، د دنیا نور جائز اسباب د رزق د پاره شریعت داغه حکم کړي. دا که سړی د جواز او د سببیت په درجه کې استعمال کی نو خبره ده، خو رزق څه پدې نه دی. دا په ډیره ناست او په لږه ناست کمیږي او ډیریږي، نه ډیرو لو کمول والا څوک دی؟ هغه الله رب العزت. او دا مسله قرآن بار بار ذکر کړي چې د قرآن سره د توجه د وجنا، قرآن سره تعلق د وجنا رزق الله ډېرې. او دا تاسو درس کې واورید که د قرآن احکامات امتونه نه کړه، نو د الله د طرف نه د برا او د کته نه د خیر فیصلې وکړي. نو ټول زما عزت مندو چې موږ او تاسو د قرآن په دې درس کې شامل شو، د قرآن پاک په دې درس کې شامل شو، خیر او برکت د دې قرآن د وجه نه راځي. هغه کورونه د خیر او د برکات نه ډکیږي په قرآن، هغه سینه د خیر او د برکاتو نه ډکیږي په قرآن، هغه کورونه د برکت نه خالی کیږي چې قرآن پکې نه، هغه سینه د خیر او برکت نه خالی ده چې قرآن وال علوم پکې نشته. او دا الله حبیب ویلي، وای الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کالبیت الخرب. دا الله حبیب وای هغه مسلمان چې دا هغه په سینه کې د قرآن اډوسی سنشتا، دا داسې دی لکه را پریوته ویران کور، ویران کور دی، را پریوته کور دی. نو قرآن بانی خپلی سینه بادل پکار، د قرآن د وجه نه په سینو بدنونو کې خیر او برکات راځي. د قرآن د وجه نه الله ویلی کنه، الله وای کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. الله وای دا کتاب دے مارا لیگلے دے د خیر او د برکات او د دنیا او د آخرت نه ډک دے، دا د دنیا او د آخرت د خیر او برکات نه ډک کتاب دی. کتاب د وجه نه برکات راز، د دې کتاب د منلو د وجه نه د خیر فیصله راز. او کتاب منل وسنګ کی چې موږ او تاسو الفاظ دکو د قرآن تکینو او دې ته توجه کو، نو پکار دار زما عزت مندو ساری نه درس وی چې دا ټول مسلمانان پاغه کې سنا سی سواله دا سی وکوي کنه وکوي. دا وعده کوي الله سره چې موږ سکو قرآن درس ورازو، څوک لګ وخت لرات لېشي، دیر لرات لېشي، خدا قرآن ته موږ او تاسو د کولې زندګۍ کې انقلاب بس سره راځي. زندګۍ کې انقلاب د دې کتاب سره راځي، دا الله خصوصي تعلق او دوستی دې کتاب د وجه نه جوړي. دا د هدایت کتاب دی، دا د ایمان د زده کولو کتاب دی، دا د دنیا او د آخرت د خیر او دارنګ د الله د دوستۍ او د جنت د ملاوېدو کتاب دی. چې موږ تاسو دې کتاب تلاوت وکړو، دې لپاره د خپلو بچو باره کې اراده وکړو چې بچینه به حافظ جوړوم، دې بچینه به عالم جوړوم، دې به قرآن زده کړي. د خپلو بچو باره کې سره دې باره کې سوچ فکرمن شي. دارنګ د خپلو علماي حق، دارنګ د حفاظ کرام او عزت او احترام زړه کې سره راول. دا ګوره مسله ده، د کوم خلکو په زړونو کې چې د علماو څخه قدر نه، د دین د حافظانو څخه قدر نه، دین داغه په بدن، داغه په کور او داغه بچو کې راتللی شي. هغه چاله ګوره دین ملاویږي چې چا د علماو خدمت کړي، چا د علماو څخه خدمت کړي، په خدمت باندې ملاویږي. علماو لیکلي سو کسان دي په تابعینو کې چې ډېر مشهور دي. یو پائے کی حضرت اکرم علی رحمہ اللہ، داد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاگرد، غلام و تختیدو را تختیدو با، نو کل با آغا پسنزیر تڑ چی بچی نبا حافظ جوڑوم، دی بچی نبا عالم جوڑوم، دی با قرآن زدکی، دخپل بچو بارا کی سرے دی بارا کی سوشی فکر منش. دارنگی دخپل علماء حقا، دارنگی دففاز کرام و عزت و احترام زلکی سرے راولی. دا گورے مسئلہ د کم خلکو په زړونو کې چې د علماو څخه قدر نه، د دین د حافظانو څخه قدر نه، دین داغه په بدن، داغه پکور او داغه بچو کې راتلی دي شي هغه چاله ګره دین ملاويږي چې چا د علماو خدمت کړي چا د علماو سکړه خدمت کړي په خدمت باندې ملاويږي علماو لیکلي سو کسان دي په تابعینو کې ډېر مشهور دي یو پای کې حضرت اکرم علی رحمه الله دا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما شاگرد غلام او تختیدو را تختیدو نو کله باغه په زنجیر تړل ویلې به ولا خور نو دې خپل حال ذکر کړي چې زه خپل شیخ او استاد کله په زنجیرونو به تړلم تر دې چې الله دې مقام تر ورسول چې د قران یو لوی مفسر دی حضرت کرما رحمه الله حضرت کرما رحمه الله دارنګ دیو جن خیر او برکات راځي کله وی سړی وی دا بچی ومی سفر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ګڼ شاگردانو دا یو شاگرد دی ابتدائی نشائی خاندان نو مالدارو محمد ابن حسن الشیبانی امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ یتیم ډیر غریب او فقیر کورنۍ سره تعلق لرلو نو د علم سره ډیر شوق را بغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره وکی ناس نو بډای مور ابراغه وی وی امام سے مالدار سره دغه دور دور دکانونه دي چپته چې علم له لاسه لکنن وایي ته علم کې نه سبق لري هدا به بیا بیا راتلو یو ځل امام صاحب ورته وایي چې د دې دین د دې درس نمو بوزا دې ته چری عالم شي او دین زده کو نو ته دې به سخري دې به د بادامو حلواګا نه خوري باجګور خبرې الحامات شی اولیاء او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بلا شک او شوبی دا اللہ یو لوی ولی نو داسې دور راغې د امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عالم جوړ شو او د دنیا د تمامي دنیا قاضی القضات شو د هارون رشید په دور کې یعنی فقہ حنفی ته دا کمال حاصل لې چې هغه فقہ چې تمام دنیا باندې هغه فقہ حکومت کړي هغه فقہ حنفی د تمام دنیا قاضی القضات امام ابو یوسف رحمه الله نو یوزل هارون رشید د بادامو حلوا پخ امام ابو یوسف تیراړ امام ابو یوسف په جڑا شو وی جڑل وی جڑل بادشاہ تپو سو کو جی راولې جاړیا کله د خپل استاد خبر مخې لرال چې یا خدا سے فقر او غریبی وا چې زبر امام سے د درس په حلقه کې کیناستم او مور بس بوتل موز پر علم میں او هغه شیخ سویلی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دې غلاوه ما داسې دور براشي چې دې وسکې بیا په بادامو حلواګا نه خوري نو برکات راځي زمای عزت مندو د سره تاسو ګورئ داسې علما تیر شوی چې هغه فقیران او غریبانانو لیکن دا علم د وجننن دنیا کې دا غي نام نشان نه کوئی کوي په خبره وایي پندې کې عالم تیر شو د علم دیوبن فارغو شیخ القران مولانا غلام الله خان نور الله مرقد ورونه لولي خلق نو پلار ولوي دا ورونه دي سوکسي سوکسي ته چيلم کې نو سوي نن ورونه سوکپي جن چې دا وسوک ورونه لیکن غلام الله خان تر قیامت غلام الله خان دي چاچي دي کتاب سره ځان سلولې دي کتاب سره تعلق جوړ کړي دا علماء د وجنا علاقي علاقي مشهوري شي نو دمای عزت مندو کو تاسو دنیا او اخرت کی عزت غواړي نو قران ته داخل بچی متوجہ کړي قران ته کی نه وای دا غره دا انګریز هغه خبره ده چې دا بچی قران ته کی نه وای وای سبخري نو بیا خو ته په دې داوود ایمان کې دروغجنې چې په دې قران الله او جنت ملاوي په یو کتاب چې ته زما ایمان دې الله او جنت ملاوي کینو پاغه دور ټکړه روډې نه ملاوي چې ته وای چې بچی باندې علم وکم او حافظ شي نو دې به سبا سکه نو پکم کتاب چتے زما ایمان دے چدا قرآن منم جنت میں ملاوی گی دا اللہ ذات عالیہ و رضا بماتا ملاوی گی نو بیا خستا دغه خبر دروغ او غلط تی چی پیو کتاب اللہ او جنت او دا رسول اللہ دیدار او ملاقات او دای شفاعت ملاوی گی او دور غنتی ٹکڑا روڑای پی نو ملاوی گی دی قرآن دا وجن یادو ساتی دا نور خلق مخوری کچر دندار خلق او دا قرآن خدمت کون کی ختم شی نو بیا دغه نافرمانو ته یو سکند ما الله انتظار نه کوي دا خو حدیث ته تاسو ویلي دا الله حبیب وای تر هغه به قیامت قائم نشي حتا یقال فی الارض الله الله پدیز مکه چې الله الله ویلو والوی نو قیامت بن قائمی او دا الله الله ویلو وال چې لرفل نو بیا به قیامت قائم وي دا وجه حدیث کې راغلی د نبی رسول الله زمانہ کې دورونو نو یو د دین کار کول یو دنیوي معاملاتو کې لګیا ودا پخوانه دا خبره ده چې ته دیندار سړي شکایت نه کوی چې د دین کار کوم ولادې خونه کوي ولاد دنیا وال غریب ډیر تنګ هغه ویره یو خړو کار نه کوي هغه ویني بس نبی رسول سلام ولغه نبی رسول سلام ورته وي دا تعالی رزق د دوج نه بلاوي دا تعالی رزق د دوج نه بلاوي دا دې چې دین سره لګیا دی دا رزق تعالی د دوج نه بلاوي یاد ساتئی دو قرآن دو وجن رزق اللہ دے رئی برکات رازی دا اللہ تعلق جوڑی گی چھ مونگو تاسو دا اللہ کتاب تکیلو او بیا رمضان شریف را روان دے دو قرآن او دا رمضان پا منس کے دیر تدن دے و تعلق دے زکر دے رمضان تا دا دم رلویشان دو قرآن دو وجن ملاو دے دی وجنا رمضان کی قرآن ویل او بیا دی درس و تدریس دشوی پا تراوی ہو کدا دیر لوی سعادت دے کله چې رمضان شریف شروع شو نو جبرئیل امین علیہ السلام به روزانه راتلو د بره طرف نه او نبی علیہ السلام سره بناستو کار وسو کله به د الله حبیب قران وی جبرئیل امین باورېدو او کله به جبرئیل وی نو رسول الله باورېدو او قران خو عجیب کتاب دی د الله نبی کی ډیر لوی سخاوه وای کله چې رمضان شو دا روزانه به جبرئیل ملاوېدو نو داسې سخاوه شو کر ریح المرسلا لکتی ز ہوا جرا والزی دا سی او صحاب ود اللہ دے نبی لیکن اللہ دے نبی اسیں دا سی سخاوا چ چا کل س شی غختے انکار نہ کرے یو زل یو چ غور تے چارالا دی جمعے پر زوا چھوڑے دے صحابی ور تے دا مال راکی نو صحابہ تے غصہ شو زکہ ایلا پتہ ہو جے دو غختے نو دا اللہ حبیب انکار نہ کیدے لے ور کے ناغ صحابہ تے مال بد مد مگورئی زدانو ام چې الله د حبیب د بدن نه دیوزی او زما بدن لري واچولې شي زوام کې دې شي دا زما کفن شي دې ته وی تبرک بیا آثار النبی صلی الله علیه وسلم بس هغه دا کفن شو دا صحاب لکه څنګه چې ویلو نو هغه چوغه د الله د حبیب دا کفن جوړ شو نو دا الله د حبیب هغه صحابه دا سي جوش کړه او کله چې اخیرنه رمضان چې داغه نفس نبی علیہ السلام دنیا نه رخصت شو نو جبریل امین بنور کلی رمضان کی یو یو زل دو قرآن دور ور سر کولو پدغه پیرے دو پیرے اوکا رسول اللہ بی بی تا امی نور کلی یو زل دور کئی دا زل دو شل دا دنیا نا دو رخصتی علامہ وا او عالمانو لکی دا آخر زل چکم دور دو قرآن شو منگا اتا سولا پدغه قیرت کی مخیل قرآن پروت دیتا وی عرص اخیر آخر زل چی جبریل ویو نبی علیہ السلام او ری دو او کلا نبی علیہ السلام ویو جبریل امین او ری دو او دام یاد ساتئی آغا خلق چی دا آغای دا قرآن سر طول و نسیوا تعلقو دا آغای نمون اللہ ذکر کردی دا کتاسو نسکتا پوسو کی چی دا قرآن طولو کی لوی قارسون دا اللہ حبیب وی و اقراهم عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا طولو کی لوی قاری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویحو کم دے مخی کڑے و مسجد نبی دا آغا عبی دے چی دا قرآن لوی قاری و دے کل تلاوت بے کولو جبریل امین علیہ السلام راغ نبی علیہ السلام تو وی چی اللہ را لے گلے اللہ ویلی چی دو بید خلی قرآن دیر خن پہ نبی علیہ السلام و بی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو گفتو وی جبریل راغ لے رب العالمین وی چی دو بید خلی قرآن دیر خن پہ نو حضرت بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران شوی دا اللہ حبیبا دا اللہ زمانو مغشتے ویا وی سمانی زمانو ملا غستے ویا نو حضرت بی پجڑا شو وی جڑد وی جڑد دا قرآن اغلوی قاری او دا دی سر لوی تعلق اللہ جبریل را لے گلو چھ نبی دے سلام تا ہوا آیا خن کئی چھ دے قرآن لے او دا اللہ حبیب پخپل دا صحابہ اکرام انو قرآن ہو رہے دلے اللہ زمونگا استاس و زنو کم دا شوق پیدا کی دا قرآن تلاوت دارنگی دا قرآن ہو رہے دل او بیا چھ پدی بانے زان پوہ کنو سمر خن بے الہ العالمین دی قرآن علم او عمل مونگا اتا سٹول تا نصیب کی اللہ دی قرآن پا درسنو کی ناس توفیق مونگا اتا سلرا کی سمر دینی شعبی دی اللہ دا ٹھول مدد و نصرت دیو کی اللہ دا مجاہدین فی سبیل اللہ مدد و نصرت دیو کی اللہ دا امت مسلمہ سے دینی و دنیای پریشانائی دی اللہ دا ٹھول امت مسلمہ پریشانائی ختم کی اللہ سمر درسنو دی قرآن شروع دی مدارش شروع دی دی تبلیغ پا معنی بانے کمکار کی اللہ دے ٹھول دینی دارو مدد و نصرت دی اللہ زمون دے درس ٹھول رکاوٹوں ختم کی دے ٹھول روح تے جدا کم ناس تھی عادل تے ناس نہیں اللہ لا ٹھول خپل کتاب تکے نے اللہ من ٹھول خپل کتاب تکے نے الہ العالمین مون تے استاد کتاب علم و عمل نصیب کی اللہ دے کتاب دے علوم نمون خبر کی الله تر مرګه د قران پاک خدمت زموږ نصیب کړي. الله زموږ په کورونو کې، زموږ په بدنونو کې، زموږ په دې ملک کې د قران تعلیمات او انوارات عام کړي. الله موږ د غیر دي طریقو او قوانینو نخلاص کړي. الله دې چا څه پریشانی وي، څه تکالیف وي، بیماران وي، بچی نه وي یا نور څه پریشانی وي، الله ته د ټول امت مسلمه دینی او دنیوي ټولې پریشانی ختم کړي. الله اسلام او مسلمانانو ته هر ځای کې عزت ورکړي. الله موږ د دنیا او آخرت د شرمندګۍ نه ساتي. الله خاتمه زموږ په ایمان کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.